په خاطر تران بس قرار دی برال مزګه تیم به ته کوم نوډیر بدل کی نو سمې کرا دا لار ولا بند وای په هغه به دافت ما دغه هوس کې پات شهر لبرال دفتی پرز بیتان دی آیا یه انده یک شنبه پرز بیکشل ولی خونه مجفتی پر شکار ندی کاری کن شکار ندی کنی شکار نو بیانه که در روحل دو دی پوسول که کنیش در بیاده تا نو که بیاده خلقو دیر ورطه ویل نو دا چا تا داود علی اسلام تا دا واقعه و لارا غه هدایات ورطه راو گو سوری ورطه راو لیجر دلت پا دا کلی کی چه دا نیک خلقو دغه خو نو مشه خلک نو داش نه خنه خلګي او دیندار خلګو خو نسټون ورته شروع کول دا ما کوي ځکه دغه وخت درې ډلې شو لیکل یو دا نه قرار اخشه رسول مشکل شکارم نه کوي پته کار نه لور ورته په دې خپل کار په دې ځکن ا سړی په دې خپل دا وکشه نه سلکه دا یو ډل نه سیا ترته شروع په کوي زمورو ما کوي زمورو ما کوي زمورو دا ناس دې دلی وکنه کله ورته ول چې اخوي کاکا چې د پاس په وښه کن نو دوی نه دي خبر دی ورته له دغه کوم دلیل دا مبلغ دلیل دا ناسح دلی ورته له معذرت العرب ول ما سب څه کو اتمام حجت کو دې مش خبره مني کنه و مني خو مزه اتمام حجت کو چې خدای به عمل رانش چې دا بد کېدل تشمل نه راګرځول صرف دغه دفاره ایا وډال نه تاسو خپل شو فکرته یو کنه چې بیا به اړول وکنه ول ما چې کار نه لرو نه دي چې یا دې سره هو دا څه کوي ته قدر راوي کبل تر راوي نه غته راوي نو یو خدغه چې دا بد عمل او دا بل دا نصيحه دا درې ودا ما بهن ابن كثير لا ساتوي وای ورو وای دا دوی ته لخونو یو خو مجرم او دا بل بیا یو شکردار ده قران د دې دوار ذکر وک دا بل نه ولا که شکردار نه ولا که بد کردار هغه خوف کړل مانه دا هغه چیش نو کې تذکرہ نه هغه ساکت او نفسکت عنه الله الا لاغ سکس ساکت دیم شه ساکت خدای دلان پر چپ کړل وای د یو منقبات نه و چې ذکر یې کړ خو بار هغه نجات پیدا کړ بیا خو دونه قدر وسو دغه صالح دلی دا مبلغ دلی اخری بالکل بایکاټ نه وکړ بالکل بایکاټ یو کې چې بد عمل است بالکل بخپل محل را سر جلا کوي په هر مالک سړیو دا دې ګرد یو خاطر ورواړول خپل محل یې ګرځې رجلا په بنت له دیوالو ولستې پیږي چې په عمل یاس نه د معلوم شپه کوم روز منځ ته سپندي خدای سزا راست ځکه خدای عذاب تر باندې ځي لو داوود علی السلام شرام ورته وکړي څه ورته وکړي نو خدای کوم ځبي خلک دغونو بیرته تل کړي لوان داوود علی السلام شراب لوین الذين كفر چش فابي بلسان داوود هاي شباس نو خدا یو جماعت خدای حضرت عیسی علی السلام شراب او کې چې خنجران سو یو ته داوود علی السلام شراب کړه څه اوس میزوګي اندر مزاغو خپل کلمې ملګر جن جلا کې بس بایکاټ هو کې بیل کل سوشل بایکاټ پر سوشل کوي کاټ در سماجی بایکاټ ام بس دیناس کې کار ناس نه غدندې شروع کړو باندې اور د خدای د غواز امره کې د بيزوګان سیو دا بل کلیوال نو دیوال یو ما به کې د مالک شخ نست د خلاص داس یو شریو نیم چې د دیواله ورو ته کتل کټ بيزوګان سی پیژندلې پیژندلې بس بخاري ولې جړلې دا شي په بلاختو دری ورځ پوری ژوند دیو بس دیو دواره خو ګرځي د خاطر مخ نه راوي دری ورځ ژوند دیو هغه بلس دا نور بيزوګي یعنی. په لوښته شپشتره کې دا څه وسو کنه اوس دا خدای باندې خلک د مسخري نه کوي خدای په نبیانو په څنګهونه سره نه وي بس نو څه کې ژوند ول نو څه ده ول په الله سره در شو ولید ستې د بابا را نیولې ترتی ګردو پوری خطا ده سره سره سره خدای ته کول جوړه بس خلاص خطا باندې چنګېږي ما په خدای سره څه باخي کړ دا سیالی زو سره خدای سره خستی بدماشي کوي با قاعده ګناه ته تلکی دروي با قاعده هلی جوړوي نه دا د بنده کار نه دی بنده خو په کار بد کار نه کوي ها یو ورځ کله چې نیو شي بس خدای ته بیا رجوع کوي خدای ودا دا دا دا تر کا بیا زم در بخ وسالهم عن القريه التي كانت تک پښتنه وخت دی بنی اسرائیل دا قريه په بارت بار کې چې كانت حاضره البحر چې دا دریاب ته بالکل حاضر او مانته په ساحل سب قلزم باندې و اذا يعدون في السبت ده تور او ده مدين تر ما بين حدود يعني تور سدي هغه پردا علاقه مدين گویا پردا علاقه ده دغه ما بين حدود کی دلته دا کلی د دریا پر غاړو حاضره البحر اذا يعدون في السبت دا هغه زمانہ کنه هغه زمانہ چې دی چکوي تجاوز کاو پته غو چا کی سبت خو پیژنې پافتی د هفته په احکام په باب یعنی په داف کې د هفته د احترام په بارک د هفته د شکار په بارک اذا وقت تيتم حيتانهم شدي تبرات لكن ده باندي برا الورس حيتانهم ده ما ياند ده يوم سبتهم فأغا ورز ده چا دفتي دو دي يعني خدو دي يفتو ستره بلاتلن استاتیم حیتانوهم شرران دو بو پر ساربن حالکونی هم شرران یعنی دا مایان بلاتلن رو دیتا پا کم شک دا شکارا پا بو بو کی بیدا گیر دک دیولی و پیحا بیرتو کتیلی سر بیرتا دی تا دبزل وردو دارس غم کتی زنان کن غم کتی زنان دا ازی بیدا سر وردو دی یا بی من دک جلی بازی بیرتا کولی تا دبنو سنگ سل وراقس شرران و یوم لا یثبتون چې کله ورځ به بیا د هفته دوی نه جوړول یعنی د هفته چټی بنو د هفته ورځ بنو لا یثبتون زمانه چې دوی به داخل په سب کې نو لا تاتیم بیا به مایه نه پیدا کی لا تاتیم بیا به یو نه ورته راته ورځ په سوګه چې ځنان چیرتل کذالک نبلو ولک دغشم دوی په امتلا کړکن سمجه همیشه د فار قومونه په داس شیانو باندې مبتلا کو امتلا کو نبلو بما کانوا یفسقون دغه شی وختن فو وختن باندې مجددی دغه سی ابتلاء کو او په سبب دغه چې د همیشه تکي د لارې ډیر شوی ځ خانت امته منهم دغه در یاد کده چې سکن ګوره دا دونه غټه خبره نه په ظاهر نه ښکاره کیږي لیکن الله ته غټه ښکاره کیږي چې ګوره د امر بالمعروف ډیر اهم خبره ده امر بالمعروف څنګه فرقونه خود به ورځ یو روانو یو دوه کسانو باغ نور ته ویل چې کاکات څه کوي مغزم په خوړل سره تور ورته ګاډي اس هغه نه مني کن دا په ظاهر دی عام ساده خبره ښکاره کی لیکن د الله په نظر کې ډیر اهمیت لري امر بالمعروف ډیر اهمیت لري ولغه دا خبره هم در یاد کړه دا قوم تیمور یاد کړه دوی تیمور یاد کړتیم قالت امته منهم یو جماعت لدې خول لم تعزون قوما تعالى نسيت کو یو قوم ته کم قوم ته کم قوم ته الله کن مهلكم چې الله دوی هلاکی من بدبخت دي الله تباہ کړی دي مش پښتو کې کله کله دغه ترای کاکا چې کوي غیش خدای ولې دي کن یا دا خدای ولې ته څه له نسیت کوي پښتو کې ستکه نس الله مهلكم او معذبهم عذابا شديدا يخوي که ست تباہ کوي یا به عذاب شدید فرالیږي ولې دا خلکونو دغه خبرو چې د تورات دا تر نه فرمانی شروع او د داوود علی السلام شرام په پسی نو کوم پیغمبر شرع چیرې دی غیش قالوا معذره الى ربكم دي بچورتل چې دا د مجتهد د جماعت کوم جامه د صالحار مبلغه ولا جماعت د امر بل معروف جماعت دي بورتل چې دا وینا مجورت کو دي د فار ورته کو دا واز ورته کو نعيزهم مج واز ورته کو څه د فار لي لاجل معذره الى ربكم د فار د یو حجت د استدلال او استاس چې رب ته چې ما سبا مندغه ولعلهم يتقون يا کدا چې ممکن دې مې خبره ومه یورځي په غوښمن فلما نسوا ما ذکروا به چې بالکل هغه خبرې هېرې کړل چې په کوم خبرو باندې بد دوی تا وای څه وای نسيات کول کېدی ور یاد اول کېدلې به ان جن الذين نهون عن السوء چې دا بد وس خلاص اخستې وبدې نه کول ینه ون عن السوء زمانہ چې دا بد وس خلاص اخستې وبدې نه کول واخذ الذين ظلموا ينهون عن السوء لفظ هو اکرما د عبد الله ابن عباس شاګرد هغه ول دغه لفظ ښکار کی چې اول دلم په نجات فل کمه ډلا هغه ساکت ولی بعد خو نه وکړي عبد الله بن عباس ورته لشا پاس د از استنباط یې صحیح استنباط ان جن الذين نهون عن السوء چې دې منه کوله د بد خو نه کول یا نهي کول لیکن نهي قولا وک عملا نهي قولا وک سو عملا خدغه من شنو کو واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس تر بعد عذاب بئس معنا بئس ما ته کوي د بئس اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس تر بعد ناوړه عذاب مش پښتو کې څورتوي ناوړه ناوړه خو دغه وچتس بزوګیان څنګه الله لا د دې لفظ د استعمال نه استعمالي کړ ځکه چې دغه لفظ نام خوند کی یو د ماج د شکر ښکارا کوي چې و څوک بزوګیان ببل دې کې بیانو بس خالی پردا نامو وي ناوړه عذاب بسم بما كانوا يفسخون يا الله مجوساتي فلما اتوا عما نهوا عنه کله چې دوی سرکشي وکړل دا غسخه چې دوی دغه غسخه منسي و منه اته او تن منه لغت تیخ لا سي ورواچو قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بخطر اندازې ولاد اوس نو ذلیل سي موږ ورته قردة خاسئين واستأذن ربك لا يمسنا عليه لا يوم القيامة من يصوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم يا په هغه کتابو کې د لیکل اعلان دی الله را نقل کوي خپل پیغمبر ته یا دا ندی بلکی په اعتبار د اصول د اعلان و من خپل پیغمبر ته وایي چې دا خبره د وړ یاد ده د یاد وړ ده چې گویا ما کله دا اعلان وک چې پر دوی به بیا تر قیامت پوری یو ذلت او یو رسوایی مسلط تر قیامت بیا به د عزت خوندان نشي دا واقعي په تورات کې به قاعده ولسی وو کدا عادت الله او د سنت الله څخه دا خبره مستنبط ده چې الله یې وشته اوس کی دواړي رايستا دواړي راي دي کړ یو راي معنی ده چې د الله عادت دي کړ سره چې کوم قومونه د خدای احکام بار بار ماتي نو دغه به د غزلت په نصیب وي او یادا وای چې نه دا به خایده په تورات کې دوی ته دا وچی کته چې دا تورات احکام مسلسل ته غي ماتول نو بیا په فرتاسي باندې ارداس ذلت مسلط کی چې کړه عمر به د بل تلاس لاندې ګردو عمر با د بل تلاس لاندې او د دې تاریخ وګوره د بنی اسرائیل چې لاغه وخت دغه د دې شروع کړي یو ور وکړل به د مجوس تر لاس لاندې کله به د مشرکین او مالکاو تر لاس لاندې کله به د کم قومونو بیا تاسو کار د اسلام لاندې د لشر لاندې بیا د عیسایان تر لاس لاندې د شپیش دا کله دوی ته زور او طاقت په لاس ولید د قیامت د قرب قیامت نشانی دی يهودو د يهودو قوت او سلطنت د چاپ اشراتو کی اشراتو ساعت کی دخی زه خو یوم قیامت ول سی یوم قیامت یاره د خدای ورځ ده درنه چې دا فوکه دغه ورځ فدغه زی پوری شي دا د مقدمات مقدمه الجيش چې د اشرات را شروع شو د ګر په چا کی دخی د یاد ساتي د ګر په یوم قیامت کی دخی دا د دوی زور او شور چې د تخت او حکومت پیدا کی بس د اشرات او ساعت کی دخل وکړي دی مالا دغه چې بس د دنیا پر ختمې دوه دک بس دغه نو هغه شپې د دنیا پر ختمې دوه دغه معنی چې سال اسلامو امام مهدی چې کله رال دا به به خیال انداوس چې بس اوس نو به خې انتظار چا وکړي ول چې دی ولان د دوی ورسته د ستیو څه زمانه خلافت دی مزه خلافت هم سره سوکا سوکا ختم کیږي جهاد هم نسته بیا ځکه جهاد هم ختم کیږي ولې د ماده داش ماده د لفظ سیستم بات کړی چې حضرت عیسی علی السلام دراته ورسته بیا هغه ورسته په ماباد کې د قسم جهاد ختم کیږي اگر چې د پر دوران خلاصو ستا یا سکن لیکن هغه باقاعده د اسباب تحت هغه جهاد بیا زما خیال ختم کیږي ولې الته پیغمبر علی السلام چې د خپل امت خاصیت به وي چې حتا یو قاتل اخرهم مسیح الدجال زما د امت بددا یو جماعت تر اخر وخت پوری جهاد کوي چې اخیری ته وس حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راځي بیا به مسیح دجال قتل کړي ولې دا چې دا جهاد چې ختم نشي بیا قیامت نه راځي خو جهاد به چالو وي د جهاد په بقا کې د دین بقا خامخای دین جون دی قیامت کله راځي دې معلومی چې جهاد سلسله څه کې ختم کیږي دوار اوبه څه زمانہ به دغه شي دغه په یاري دوستی کې خلک عبادت کوي دغه ته کومه یاري دوستي وای نو هغه مکه کیسه نه ستې چې مسوکه وای دا کجا خپل دي سما کا کړه هغه څه خاطر نشي کنه نو دغه لا وخت jihad کوي دا سلسله به بیا نشي پیدا نو اډانه خو نه داشت ته یاري د دوستي کیسه سول یاري دوستي کیسه نو دره چوکي دغه به روان فاشي اور یعنی بیا یې بخبل په فکر شي کنه ی دک به شي دام زک ملک ته لاوي دا یو نیم سوپی مو پیچ پیدا سره په کنجان ته بلاج هوا براوالو زی دغه صاحب او په بس ولې ته دا ورته چې په اسرائیل ته وای ولې ولې غوسه ول درز خلف مما ذعن ربك لا يبعثن عليه الى يوم القيامه پر دوی بس یو را مسلط کوم پر دوی باندې لا يبعثن سما چې فر علی جم بر علی جم کو معنا نه چې په متعدی پالاس پر مسلط کوم به پر دوی باندې الى يوم القيامه څوک به مسلط کوم یو څوک به وی کله په یو شکل کله په بل شکل یو مسلمانان دې ته تور لاندې کړیو حتا یو تل جزیت ان یدم و ار ورځ بیا بیا په کونه ټیکی وهل کړ یو ورځ به له کورز د لمدینه وایست ابل ورځ بیا په سیور لول د سمبار کې لدی خیبر لراغلی اصل دې ځم بار کې کړ بیا مسلمانان له سیور له خیبر به په سیور وخت بیا بل اړه تبوک لرو لدی ځم بار کې اقا تاسو کړ سیور تر په درې کړ کله بیا ایتلر په مسلط ته غدي کله تاریخ وګوري یاره تاریخ پانی د اخلاص کې بیا د قران د غلسو بل می چې مې سموم پار دور کې چوک په مسلط شوی مین سومن سو الا غاب بترین دی ته ورڅ کوي کن دی ته ورڅ کوي ورڅ کوي بد عذاب ان ربک لسریع العقاب الله تعالی تارب تیر دیر چا بک ایسا عذاب وي و انه لغفور رحیم هم دی اللهم اغفر لنا وارحم لنا وقطعنا في الارض وما ان مزه فاشل فمزك کی دلی دلی و فاشل سرتیت پر دا وسره جمس تقبن اسرائیل ته چی یو نو تخوس په جنگ عظیم کرا جمس جنگی عظیم دویم کې راځم فاول کلام نه بدوم یا په دوم جنگی عظیم کې دادل تر راځم څوک په جرمنی کې څوک په برتانیې کې په څوک په شوروي کې د شوروي خو دا وځل د بدري کال د څلور کال د مخالف جزور نه ور روان چې لاراولې په اسرائیل دله ته تسکول کړ دا خو بخیره د اقوام متحده او امریکا او برتانیې او روسان د سر یو ځای شته په اسرائیل یو یو کورګر په دنیا فاشلې د سر اټور کړ دا ګندګت یو ځای تراو دا ګل دراوې د عرب پر سر ور تسکول ولدان دې زوړ بای ملک ته هغه وزر درال هغه د پاشلی په دنیا به دوه دوه کور څوک بدا دوه کلی بدا دوه کور بدا کلی کې دوه باغ کې دوه باغ ملک کې دوه باغ ملک ګرد دنیا کې پاشلی وسره جمع سودا د قیامت نشانی دی ګنا د دوی چې رجمه کې قوت پیدا کړي د خدای ضمانت خطانا ولر دی ماما منهم صالحون ومنهم دون ذلك مجوا پاشل په دنیا باندې ها دا دی عمل پر عقیده په لحاظ باندې څوک هم پکښی کو شیخ لګم پاشلی خو در په درو لیکن بو. یعنی هغه سلطنت او اعزاز هغه د دوی قوت مو ورشن کې وم پاشل منهم دون ذلك سب نو مدان ما شوا دي یعنی ما بات وبلاونا عمل حسنات او سيئات مجد دي امتحانات وکړه پر نیکی باندې هم پر سيئات پر تشي باندې سستړو سمانه لکه اسمه هم یعنی دوا نو امتحانو نن پر دکړي چی د بار د دې لپاره چې دی ولا ترجو لیکن دا د شي بدبخت قوم دی فخلف من بعدهم خالف دا خلاف خو او چې لغه نو رسته به نورم ورسل کتاب یا خذونا دا هذا لنا دا د دې پښینو من بعدهم د دې نو رسته جان شینان خلف النانا سالي خلق ورسل کتاب جديد التورات وارثانس ياخذون على هذا الادنى فدا تورات بني بيتي شخص دغ الدنيا دغ خسيس سامان سازو سامان لك تشتروا بآياتي سمن قليلا قد اكثر ياخذون على هذا الادنى كان دغ الدنيا دنيا كان دي دنيا سامان في دي دنيا يعني دنيا مفادات به پایل ما سلو املا يعني دغ دندو دترانم دغ دندو شي مسماج دغ قدر وكي چي خارج پپياك نه خدای مقصد او نه اخرت مقصد او نه دین مقصد او نه خپل ځان اسلام مقصد او نه بل اسلام مقصد صرف تورات به دغه د پاره چې خاري وای چې امامت په بيداګ مخبل کېده په دکوه مسکاتې بس تر کوناټي به لاندې کوه کړ فلانه جان او فلانه جان به فساته مکنه بل دغه دنده وکړه ستې کسې زنی تیش ملاته دی وي یقولون سيغفر لنا کړه چې درم به واش ولکه اته چې چا به خدای له مجد بخښنه وکړي کنه خدای کنه مې ربا نه دي کنه ستر کې به ملاري ملاري برور ستر کو پد ماشي دم لا تړلې کوله به دنده په تورات ول خدای بخښنه راکړي بیا چې به یو کې کوم لی بیا به نو نه کوپل فلتا ور دا یو مو کړل دا خدای بخښنه راوړي بل ور چې به دغه تر امر نه رااله خدای ته بیا به وخت یعنی یو ور په ځان په دل چې دا بد کار دی جرم دی او بیا به چې مو کفي داس ول بیا ول بل ور نه نه کوم کړه بل ور چې بیا یو مو درشفت مو کفي داس بل سوټه به پورته يقولون سيغفر لنا لكن سردش من لو بخشنا وش وين ياتيه ما على زم يسلو ياخذوا بياچ بكلا بلا بلا دا غركم بیا یو دنیوی مفاد یو څه سازو سامان د دنیا راغی بیا به چک بیا به پورت بیا به پورت بیا به لا سرواچ الم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب الا يقول على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ايا فدوی سره دغه ميثاق نه واخست سوی دا لوټ د کتاب ان لا يقول على الله اشتا شي په پر الله باندې نواس من ګره حق وینا بکوي او دا داس به بخت خل او حال دا دي چې ودر سو مافي سار ما شام په دغه کتاب کې دغه وای هم په دغه تور دلت په وای هم خو زه کده رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران قاریان د فارق هم ویلي چې رب قاری القران او هو يلعنك الله دې مجر نك ول دې دغه دې چې قران تلاوت هم کوي وای هم قران ورته لعنت شي تر باندې لعنت شي زما ته وای ته دروغجن ته منافق ته هر څه باسات پتا کړی سود خور ته نو قرآن به دغه سود خور باندې بد ویل دي دغه آیاتم وای قرآن لعنت پر وای کنه وای جناب کو یا ودار الاخره خیر للذین یتقون د اخرت هغه سره یو شاده یو کامیابې دا کسان د فارش متقین افلا تعقلون دوی ته وای وتون عقل من لري زمور ته اندر معلومه ده والذین ماسکون بالکتاب وقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المحسنون مصلحین شاید دا د یهودو دغه خاص یو جماعت چې ګویا هغه همیشه په حق باندې دائم یو مسکونه بل کتاب چې د الله په کتابه لاستینګ کړی چې توراتي کړو څوک دی کدا په د اهلی کتاب په اړه کینو د چا مد حدا دغه یو خاص او کني بیا دی umat وقام صلاته انا لا نضيع اجر المصلحين د نیک کارانو نیکو کارانو د مصلحینو اجر مشکل وزن تخن الجبل فوقهم داور یاده کې کنه قرچ پرافورت وزن ونه واقعا بهم د دې دغه خیال هم شو چې په مجرای لاس زوم بیا مجر ټول قول لا مجر ټول خذو ما تیناکم بقوت بشم حزمت سره په قوت را ټینګی وذكروا ما فی لعلکم تتقون په قوج ون سیاغه هدایات چې هغه په دې کتاب کې دي شاید چې تاسو متقین وي دا قال ربو کوم بنی آدم من زوری ذریته مشهد وعلى انفسهم لست بربكم قالوا بلا مؤمنان ته وصدقوا جم امتهم دعوی وی ګوره ته هم یو وعده کړی خالی به بدا ځان نخلاص وي چې دا بنی اسرائیل دروالی اصل چی دا ټوټل جهان مخکې د میثاقی خاص ذکر روز د میثاقی عام دغه الفاظ دغه الفاظ په ظاهر خو دغه تر دي لیکن حدیث شی بیا اکثر اغلی حدیث دا تر الفاظ کرے کی ټول چې د حضرت آدم بشاست الله یواری ولا په انسانان را پیدا کړ بیا بل را پیدا کړل لیکن د قران الفاظ شی بیا غوی دا د انسانانو د شاست دا هر سړي سره د د اولاد را وس وته لې چې سره دا هر سړي سره څه شوی د د اولاد زګنو شاه عبد القادر صاحب دا غوای چې دا دغه خبري خپل پر زید صحیح دی یو د ټولو انسانانو پیدایښت ته خاصه سوی د باباس بیا د هر چا د ملا سره د اولاد څه سوی را پیدا سوی ارواح په شکل بیا الله مختو درول بیا ګور ټول ولزشت خراب ول هو د ګور نو بیا ورتل دا مې دې د پردا واده واخسته چې سبا بیا دا خبري کوي چې مول ولاګه یا خبرو یا موږ څوک راغلی یا موږ فلارو نکته دغه ځولې دندې کولې موږ شرک په دغه وجه کړو دا واده مې دې د پر واخست عام مفسرین دغه وای ابن کثیر بالکل دې نه جدا پر چلا انداز روان دي چې عهد محدود شوی دی دا به خیر عهد محدود دا تعبیر خود تلاف را عهد کړی ثمانه چې په انسان کې مې فطرت تاسې جوړ کړی اگر فطرت سلیم مې د انسان داسې جوړ کړی چې گویا اغا عهد دی وے ورک را د فطرت سلیم او انسان چې دا فطرت سلیم دیو د طبیعت سره الک چې تر پور چو پوری د خوارج د خارج په عوارضو دی نو لړل نو دی چې په خپل څوک منی رب منی ځکه هغه حدیث درا نقل کی چې هغه بار کې ډیر حدیث چې کل مولود یولد والا فطرت الاسلام فابواه يحبدانی او ينصرانی او یو مجسانی دې دې دغه حدیث پرولا کی دغه دا تر حدیث دی رغلی په دا مضمون باندې دې ته وایي چې اخذ د وعده دان د دې ما اخذ د وعده اخذ د عهد د میثاق په دې ځای کې کنایه دی لچاس ل اعتراض خد دغه فطرت سلیم چې دا فطرت سلیم په خپل د خدای پر وحدانیت او د خدای او احکام منلو ته خود به خود تیار دی حدیث دا کې راځي چې دا انسانان دا چې دی لکه اول وخت چې مرغوبې پیدا شي او رای شکر لري رسول الله شکر لري ولیا او لا شکر ما بات کیږي والله انسان ار سړی کوه په فطرت سلیم پیدا کیږي نو ابن کثیر خو بیا دا ته تخریط دی بیا به خنا ولاده کوي وځه خزر ابو کوم نه لیکن من ظاهر د قران عبارت د قران نظم د قران بالکل دې سن نه لګي دا بالکل عهد دی پیمان دی میثاق دی او د دې باندې شبیر احمد عثماني صاحب چې کوم مضمون لیکلی ډیر شایسته مضمون په لیکلی دی چې څه به سړی بدا وای چې دغه عهد اخستل نو فائدہ څه چې زموږ په یادم نه الکه یو عهد چې لما سره اخستل شوی دی او زبیا دغه خدای دا تر افیدا کړی چې هغه می په یادم نه دی نو تخ یو لو کا عمل دا څه نو بیا دا اخستل بیا فائدہ وک وير انځل بیا نو کپا دغه عهد باندې کار کړي د نبی ان څه ضرورت چې راتل کتابو بیا څه ضرورت چې راتل دغه عهد بیا کفایت کوي یا به نه کی زموږ دی ولام نه دی پیاد او نه په دایات باندې څوک مکلف دی نه په دفتر د دماغ را ځی کدار دغه حدیث باندې چې هغه اشکال کیږي هغه باندې دغه اشکال په دغه حدیث باندې دی په دایات هم دی ته ګردو جواب دادې چې دا خود هغه عهد هغه اثر دی چ انسان په فطرت سلیم پیدا کی دا گویا د اغه ایمان تخم وکرل سو د اغه ملاقات پر ذریعہ بن چې کله انسان ټول الله پیدا کړ بیا چې خپل مخ ته ودرول دغه مکالمه چوس د گفتگو دغه گفتگو په ذریعہ پر انسانانو کې بنیادی تخم د چاو کرل سو د ایمان وکرل لدغه وجه څخه فطری طور هر انسان د معبود قائل پیدا کیږي یا کیو انسان په دنیا کې نشته چې د معبود نه قائل یا کیو انسان په دنیا نشته نه تیر سوې دي ناراضي نه وسته ته یې روند دهریان خدای نه مني کاکا دا خدای نه مني دا مې شو خدای مني خو په یو شکل مني په تلاش کې د معبود په تعین کې د معبود اختلاف ته پیدا کیږي لیکن نفسي جذبه د معبود وایره عقیده د معبود تصور کې د معبود پوره انسانيت ټول متفق دي وای دی بیا بس تر شبک را توای کړ ورته موږ دی شبک شبک وای بل عربو نه وځي دا د کو نو تی سر خلاصو کاکا جګړه پچیش یا کیو انسان نستا چې په یو ډول نه یو ډولو په یو شکل نه یو شکل دای دی یو لوی هستی قائل دی کړ د په اندرون کې د خپل خبير کې دا پروت لیکن جګړه په کم ځای ده پته یې نه چې هغه لوی هستی کم ده چاپن مرلاس ونی وای ول یار دا خدای څخه ته هستی مایې چاپس فوجمې لاس ونیوي یار په خدای دغه غټ ښکار کیږي چاپس تور لاس ونیوي ولدا ښکار کیږي چا په یو جهاد د جهادو په غوی لاس ونیوي چې په قران شي دغه عبادت شروع چا پر دغه لویو انسانانو لاس ونیوي عظیم شخصیات چې تیرسیو پر بوتانو لاس ونیوي ولیاله دغه په خدای چې څه دا لوی خلک دغه دي هغه معبود کوونه بدغه چا په ور لاس ونیوي یعنی نفسی پر معبود د دنیا جهان اتفاق چا په مادی لاس ونیوي دغه د هریان غو د مادی ته د نسبت کوي ته الګه غیر کوي کنه او د غدوی د خپل لیلن او د غدوی د خپل شتالن هغه سي تعظیم د شخصیتو کی کې نه کوي لکه نور دنیا چې د خپل عظیم شخصیتو تشک احترام کوي خو بیا هغه مقام هغه تور کوي یعنی دا نست انسان چې په دکې دي جذبه د عبادت نه وي په دکې دي تلاش د معبود نه وي دا نست دا زه چیلنج کوم البته جګړه په کوم ځای په دا ته یم چې کوم دی نو انبیال راوستول فطرت خو اجمال دی کله تشریع و تفصیل چاور توک هم بیا خود اغه فطرت د اغه تخم ابیاری د پر کتابونه راوړی یاره پرغه ولګول روخي ور برابر کی دغه ابیاری وکړل فچا د سکړی چا تخم پوچکړی وسلری نه لري تخم خراب کړی نو دغه وعده فائدہ دار اوته چې د ایمان تخم په بنی آدم کی په بشر کی گویا چوک شو وکړل سکن زکه نو گویا په وشم زکه کی دا اوسم جهانی دنیا کی دا ترا ډیر زو نستا ملکونه وستا کنس په دا ژمی کی باران نه شوی په دا وشم زکه کی څوک غنم وکری د توای ګرټ بس ورسته باران شي وشه غنم کو دغه شپ پراتی ورسته شي باران پسی وشه بس کرا دیش کرس شنس باران ته انتظار په وشم زکه کی کری لالا وې نیمه راځه چې وس مرته ولن کوم دې کوم ورته وترن کوم ورته وتره ولس بیا وس دا ډیرم لیدنه هو نو دا هغه تخم وکړلو چې کله انبیاراله هغه تخم ځای سوي نو چې انبیاراله و به ورکه کړاله هغه څوک رشنس نو که فائدہ کوی داګه فائدہ کوی داګه دا چې په انسان کې فطری طور پیدایشي طور گویا پد کې هغه استعداد د قبول حق پیدا او هغه پر هغه نهج د صراط مستقيم د تللو چې چې پکې پیدا استعداد کني یو هغه په پردیش یار ولا کوي نبی صلی الله علیه وسلم سره خلاصه یې کړي ولا کوي الله مسلمان کړي دا کلام هغه چې تخم کرل سوې وی دا خدای ربک من بنی آدم من ظهوریم دا هغه بدل دی من بنی آدم ثمانه من ظهوریم چې دوی د شاوس ذریتند د اولادونه او شهده او ملان فسیم ګرځي گواهان کړ پر دوی زیبانی کن ابن کثیر تحقیق دلته نه لګیږي کن واشهدهم بیا دا کړه گواهان کړ پر خپل ځانو باندې دا یو ټول چې لسته بیره به کوم دی خلور ټول بالا ول ویل کولی یې کنه شهید نامش په دی گواهانو شهید نامش په دی گواهانو چې تاسو موږ را به او موږ دا اقرار کړی دا مې د سر واغستل څه د پاره الله وې دین ما خزنا منکم دا عهد مو ولي واغست الی الله ان تقولوا ولی الله تقولوا یا کراهیه ان تقولوا لو جددی چې بیا سبا دا نو واس یعنی د دغه وزر لار مې در بندول دا وزر لار سبب بیا دا واس چې موږ ولا خبري ولا غي نه کو نام ان هاذا غافل مشغله د دین غافل ولا که په شي لا خبر او تقول يا بدا و چې نه مشرک اباونا من قبل وكنا ذريه من بعدهم مشتار نک خو شرک نه بس موږ په دغه روانو موږ هم دغه دد نک ولا كنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبتلون ولا چې ګور ایمان د د چا تقاضا د فطرت تقاضا لہذا پدې کې د معذور نه دي چې د تقلید د چا کوي د خپل پلارو نک ځکه د خپل وجدان څور توای د خپل فطرت څور توای افته له کونه مې بواس پل رب ته بواس چې ته مجبر با ده هلاکیم بما فعل الممتلون فغبا چې غ باطل پرست انسان دا کار کړی یعنی د بل د جرم سزا مشترکه او کذالک نفصل الایات ولعلهم یرجون الله خپل پیغمبر ته وایي ګور د خلکو ته مشت نه رنگارنګ دلایل څنګه رنگارنګ مزامین په تاسو تفصیل په داتې شری کو چې د پاره چې د حق رجوع لبد الاسوا واتلو عليهم نبع الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان وكان من الغاوين اللهم دي دغنجا مصر وسات وذا كسا مرتوك والله دي شاك سد والبلعام بن بعورا مشهورة كسا خدا غادا عام طور كتابون راخي لكن محققين فديك تروس فوري ندي فائز سوي كامياب سوي نيش دا توك أصل كي توك دا دا بن إسرائيل سريو دا نور خومو دا موسى الإسلام پا زمانو دا دا مابات كسوي دي دا توك فنامكي مختلاف دي بهرحال حضرت عبدالله بن عباس خو هلته یو بل قریشي راخیستی دغه یې مستاق ګرځولی بهرحال خو مشهوره خبره دغه ده چې دا بلان بن معورا دا د موسی علیه السلام په زمانه او دا ډېر غټ ملا او غټ ملا کې بیا ډېر غټ صوفي وو عامل وو اسمی اعظم هم زده و اسمی اعظم هم زده و نو ده واستاو یو تشریح ده چې ده واستاو ده یمن علاقیت ده ده مدین و علاقیت مدین علاقیت موسی علیه السلام خو به دلته خو وادی سینا کې هم شاوخوا لږ کار شروع کړی و دا مدین نوم ګویا په اطرافو کې د وادی سینا راځي کړی هلته یې واستاو دغه سردارانو د قوم مشرانو ته چې ته دعوت ته حق ورک چې د اسلام راوړي دلته اسلام کې قبول شي دین قبول شي دا زموږ علاقه راخلاص د بنی اسرائیل دوی چې ولا ورل هغه بادشاهانو کرار له ځان سره میلاو موږ به داسې غوړې نجلۍ دله په نکاح درکړو ډېره غوړه به وي کنه بېخه به ډېره غوړې ول و ډېره به غوړې او دون ډېر پیسې به هم درکړو ته دا علاقه دا دغه مسدد بیا څه دنده شروع کړې اباس د کرار اګورو شوتون مشوتون ول ورک دا د انجونو ترغیبات یې ورک دې دې نړۍ د فطرت راشي اغور تل د موسی په منکه اخلاص ول داز ما پر سر پر اور رسیدل ولې انت خوف خطر خو پیغمبران خو روب لري کنه د خوشا او خوف اطراف پر آبادی وبن چې شپ لري وته روب لري وته نو اغور تل د موسی په منکه اخلاص ول دا په ما ورس ما اسم اعظم زدی دې او د لشکری بده نیست نه بوت کوم بس دغه خوښات د نفس ورته ومنل دا انجنیو دا پیسیو دولتونه پر دغه رشوت کې دی راغ پس د هغه خپل عملیات شروع د خپل عملیات الله غایلم جنې سل علم جنې سل کی علم جنې سل کی بلکې دا سه سل چې دا هغه برعکس بالکل دا هغه پر چپ باندې پر دا اثر وک دا سه مسخص سپی جنې جوړ سپی جنې جوړ دا سه به جبر استلی او دره ولاړ ګرځول بدلی لیکل لکه د ګرمۍ فیملی دلی هغه الچی پس پورس کله یو نیالی ګډړ راوخی نه پر ملای ورکشي هم ده دا حال دي ساشری ک ک ګډړ دې لیډی کې فریج دې ام نه ولا دي ساشری ول داس انجام شي او علماء دل ته تقریر تحقیقات لیکي مفسرین چې دا د ټول علماء سو د پاره یو لوی پیغام دی چې د الله دا مقدس دین دا شایسته اسرار چې تا ته پر د نصیب کی خپل د کتاب اسرار پر د نصیب کی اګه پوهه در نصیب کی په کرولو انسانانو کې تارا وچھنی پر دادی پوک او ته د خصیص مقاصد د پاره د الله د مقدس کتابونو استعماله نو دغه دی انجام دی داسې دی بیا داس بهر مختلف کسی کی چې دی وو د دوه بعضی وای شنه دا د کنعانی اقوام څخه یو شخص په دا وخت چې موسی علیه السلام د اریحا او د علاقو د کنعان علاقو ته لشت تیاریانی د جهاد شروع کړی وی یا د دې یاد یو شاله اسلام په زمانہ باندې نو بیا د یو مذهبي شخص په خپل قوم کې د دغه اسم اعظم چې د کوم زرای اوس خدمت مسال اسلام له مخه قوم کې نو په یو ذریعہ باندې اسم اعظم زده کړو نو د قوم ته ټټر په وټه کاو چې د موسی څخه نه خلاصو نو د خپل عملیات پر شروع د مسال اسلام یاد یو شاله اسلام په خلاف زم د خدای نبی وو بازی کین کتابو کې لادام وای چې د قوم ټول غور د پیشکش ورته کوي چې مخه ونس دوستو زمرو د پیغمبر مخه څوک د سنول نه په اسم اعظم کې نه په بل کې دا غس خو برای راست حفاظت د رب سره یې نو اسم اعظم خو برته د خدای ته قدرت دایره د نه خبره هغه خو په پیغمبر اثر نه کوي د پیغمبر په مرګورو نه کوي چې پیغمبر ژوند دی چیرې کوي دا چې غټو علماء او ربانی او بنیو دا شي اثر نه کوي بالکل حتی ورسیږي خپل اخریات حفاظتی برای را سوکی یا اللہ حفاظت کی نو د دیر اور تول چیز دو منز ما بیانا را کر کوئی کن خو آخر مجبور رکی دا چی عملیات پش روک دا چی بکم الفاظ بنی اسرائیل تا دا دفاعی ویل دا بنی اسرائیل پر زی بنی دا خپلو اقوامو خبر بتا اللہ سوتل ول دا چکی زو منز بل بیانا دیر آگر ول نکی زمال واسه تیر زی چی دا کم زی که دا بنی اسرائیل دا تاوان زی اگر خود با خود با دا پروژه با دا چای اجراعات دا غیر اقوام د نور قومو مغه تبق پر دا رقم پي خو بهرحال په هر رقم چې وو دا قدر ده چې یو پو ماهر د دین سوی دی دا سړی څو ولالی د دین ماهر و د خدای ته ډېر نږدې سړی سوی و عابد و عامل سړی و لیکن د چند رزیلو خصیصو مقاصد دپاره څوک یې لالی هغه دین خرڅ کړي بیا هوای نفس خواهشات نفس نو الله مثالم دغه لور کړي ولیکه درس پیدا شي دین جوړ وتلو علیهم دا خلقو ته هم دا بیان چې دې معلومی چې دا په دې کې سوی ولد بن اسرائیل په سلسله کې اکثر روانه ده وای اره نا معلومی چې په دې کې وتلو علیهم نبا الذی آتیناه اغه لو عظیمه قصه خب نبا چاته وای لوی غټه واقعه لا غټه واقعه نه ده لو ولا غور ته بیان کاته او آتینا غسلی چې مش خپل آیتونه د تور کړیو یعنی اسرار لتاف فنسلخ منها ته ځان ځنی وای من وښ وای دی لکه پوس چې وکړي ځنې کنه فاتباو شیطان پیروی د تشاوګلاله فاتباو شیطان شاله خواد د ولګې دی شیطان فکان من الغاوین د حالی کی نسخه د برباد خلق سره وګرځیدې تباس ولو شئنا رفعنا بها کوم غشته وای موږ به ډیر لوړ کړې بها په داخلو آیت خو بن یعنی دا نه لوی دا ترقی اسباب قران د ترقی اسباب دی کنه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به اخرين وکنه لیکن کله کله د اشاره تبعی ذریعس الله دې موږ د فار تبعی ذریعه نه ګرځي الله دې موږ د فار حجت کی الله دې پر موږ نه حجت کی حدیث کی ناراضی انداز کسان انست چې قران پر حجت لره فانا به ولکنه اخلد الى العب لیکن دغه بدبخت دغه شخص په خپل اخلد ځانی واچوي ځانی لکه وچات ومزکته یعنی موږ به وای چاته رفعات دی ولانه چاته تنزل تکن تکنه ای الفاظیا جنایات وتبع هواه پیروی اختیار کړل د خپل خواهشات فمثلو شان ده لکه شان ده اغسبی ان تحمل علیه الحس کته شی پک شیر دی نو هم سه شریکن خله د چې د جبه را استلی سو الهاله دمک وای وای یاره او کای دمک او تتحکو یلحس کې پریج دی هم دغه تر اولاد او واقعي دغه تر اده ته سی وکړ څه تجربه وکړه د ګرمۍ کدا الکان پس پار دی دا ګددان پریج دی هم به دغه حالت دی دی دی کې ځکن او کې پریج دی هم به دغه تر الله اکبر ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا هغه کته مثال ده کسانو دی چې موږ د کتابو تکذیب کړي فاقصص القصص دا واقعات د ټیک ټیک پلا پر پلا داخل وته بیان چې بیا سبا عذر نه لعلهم يتفكرون شوف دغا آيات تنزيلي وكي فكروك كبا بدخته لاسيني وقت ساعة مثل ساعة شيء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دير بد دي هاغا فهيست مثل اغا نوچش دي مثل القوم دلتا بل مثل وصر كشير شان دا اغا شان دا القوم دي كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون پرخبولو زانو بي هميشه ظلم كوي من يهد الله فالمهتدي اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت وما يضلل فاولئك هم الخاسرون كثير الله يوتوك دلاري وشارك تتفك بلاري توانيس ولقد ذرعنا على جهنم كثيرا من الجن والانس تكوين اعتبار تشريع اعتبار خطولة دي كارفان وما خلقت الجن والانس الا يعبدون لكن تكوين دي كان لأمنع أن جهنم من الجنة والناس اجمل دير خلق دي چه ما اعلان او انجام ده غطرا دي يعني عمل دا سي بد عمل كي لكن كرسش دي بدا سوى ده غطر بارا دي چيري بزي جهنم نبزي مش دير فيدان كيري دي خلق دي جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها خالي بس تغسل جلون دي اغا حقيقة قلب نست فمنفعات تدرب ني فبوها نست لا يفقهون بها تفقوا ناس اللي فدوا بني ولهم أعين لا يبصرون بها وبيني نفد غستر وجونا خلري لا يسمعون بها وري نفد غجو أولئك كلنا عمدا خو عام حيوانات الله لنا عام حيوانان خلا شد بل هم أضل تغل هم سوك بتر دي زكا غوخ بالكل عرفاسي ما أفكر كان دي أولئك هم الغافلون دا الله دا أسرار دا كتاب دا الدين دا أرسنا بالكل بغافل بيوقوف مخلوق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دا الله دير شايستا نمون دي دير دي علماء تحقیق کړی ابن العربی تقریبا زرو تر رسولی دا ننوی چې راغلی دی به ته د چا د ترمذی په روایت کې دا ننوی چې ګرد حصر دغه دی هغه حدیث کې د الفاظ موجود دي چې دا ننوی نمونه د الله دی کچا یاد کړ نو هغه اثرات یې شي کړ وای یار دا ننوی په اعتبار د چا دی دا خاص اثرات دي کړ حصر نه دی په چا په ننوی کې نه دی دا ټول اسماء الحسنا دي په دې کې به الحاد نه کوي بهلاری بنه کوي کچروی بنه کوي څه بنه کوي کچروی بنه پکوي یعنی دا الله پرنامه به نور د شان نه غړوي ترجمه به غلطی نه کوي او د ځان به د الله باندې نمونه نه یړي لکه لات عزات د لات عزات یو څه به بل شي سر غټ کیو څه به د الله جن راوا وای وای یار په پوهیږي دا ترامک د الله په نامه باندې بل شي مخالطه وي ورس اولئک لا يسمعون بها اولئک لنا بل هم ضل اولئک الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها دا غرب تاسو بولی په دغه نومو باندې هغه اسماء توقیفی دي نه دغه حدیث دغه آیات څخه ذکر کیږي چې اسماء الله توقیفی یعنی دا چې په قران کې الله خپل ځان په نام په یاد کړی یا په حدیثو کې پیغمبر اسلام د الله په یاد کړی یا دا سی یو لفظ په بل لغت په بل لغت چې هغه ملت ته هغه لغت وال دغه لفظ ګویا د دغه ذات لپاره په دغه معنی کې استعمالي لکه موږ ته چې خدای وای عام طور د لفظ خود فارسی خدای دی خود آی اصل کې د لفظ ستره خود آی خود به خود موجود معنی ترجمه یې د چاله د واجب الوجود ترجمه یې د چاله چې خپل پیدا دی د چانه دی پیدا کړ او د کثرت استعمال په فارسی کې پښتانن په اصل تاریخ کې د قوم فارس په لوی سطح باندې دا یو د نننې حساب وای اره په لوی حساب پښتون هم څوک دی کني و سره واخې چې و زی لغت سره وشه نه نو بستان شي کوم شی بیا داسوي چې هغه ماخذ څوک نه فارسی نه کوي مابشین خو دغه ملا مابشین نو ملام د پیشینو زره اخستې نماز دیګر هغه نماز دیګر او تستیجن جوړ نماز دیګر مې جن جوړ کړی دی کنه ما شام کو نه ګرځ ما شام شام کو ګرځم ما شام تورته نماز چی شي خوفتن یعنی د وی دی دو د وخت منځ نو ته چی شي جوړ کړی ما غستان جن جوړ خدا هر شی مې داګه دیکن په لور سره باندې په اقوام فارس کې پښتون داخل دی بلکې تور لیدل به اړ چی زو روان وکړ ها په خپل جبکی بل جبک داسې لفظ وز سوی هغه اطلاق جائز دی بلا شک او شبهه لکه مونږ شي الله ته سوی خدای ورته وای بس سید دا سمع نه غواړي په عربي کې سمع غواړي اوه اوس او غریا ته لکه مو غری دی خالق فرهوا شو بل لا یکلم الغافلون ولله الاسماء الحسنى حذری خیالیم په یاد سلنه بیا نن بیا مې خیالی ته وزل الذين يلحدون في اسماء الى كذا كسر لكي الحاد كي كجروي كي دال الله فنمو قد ولا كذا الكفار شكاو سيجزون ما كانوا يعملون سردي شدي بتبدل وركول سيدا وش دي غام تكوي وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يهدلون ليس انسان انسش مش بيد اكيد يا جماعه يهدون بالحق شدي رهبري بر حق من بر حق روان وبه يعدلون فدغه بني دي عدل انصافهم كي ده حق فيشليك والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله خپل عذابون قوم ترش کرے یز خو سر کس استدراج فين یعنی خو درجه درجه شي تکول درجه درجه کول انا عايسته عايسته کول هم وقتان فوقتان لش کول ولدان خلق ندي دان جسمون د دین ته ملاوي تړلي دي د انکار دا موږ دایسي عايسته عايسته سر راونس د سو کس او کای لمن راټول ولرکن د سیر راټولو او خیر به په دامه کچ ته جاون صاحب و پکار د سو کس او کای شاو خار راټول بل دغه نه قران مجید کی مضمون روان ولا سو کس او کا موږ مزه کپر تنگو هغه نه هغه مشین نه کله کله چې ګرج سړي کچ شونس ها کمی سونس د سو کس او کای راټولې اخیره چا دا ورته هغه ته ورته استریټ شو مزه ویمه دا نش څو کس او کای سره نو سنه ستدرجهم یا ناخذهم استدراجا آیستتن تمالاله و شیئا فشیئا مول بده رانوس من حیث لا غت اطراف چې د ګرسه په پولانه پام یې نه دا دراسی وی دا مشین ته ولای دا بل دا باوري ولا مشنه نه دی لري وخت چې دی چې دی پام یېسته هل ته د خنه بل ایستان ته چې لی زمر هغه یعنی ولې دې ځنه یادې په خبرې کې هغه را پیچې را پیچې دا چې را ورسې ست دی ورو دونه لکه ته مونږ په پولانه دا د خدای گرفتار تر دې خبر سوې لاندې رد دیونی وي څنګه ستدرج من حيث لا يعلمون لا غزا يس خبره او نسجي ګر سره بده په خبر هم نه هم ليله هم چشپې موږ دې ته مولا ترکو ان کيدي متين دغه عين اسما او تدبير دي او ډير مضبوط دي اسما تدبير زيادة شر تسو کسو کرانس دې په ځان لا پوه نه دي خراب چرو مې د ستور اس رکی سرګه دار نه ویلې اسما تدبير ډير مضبوط دي دا خلک فدې کوم لا سوچ نه وي دا وسنو دا ومت خطاب شروع دي دا کفارو او لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة فدا کوم ته سوچ نه لګي چې دا د دوی مرګره نه دی دا د دوی مرګانډیوال څوک شي رسول الله شي وای دا د دوی انډیوال دا ځو نه دی ی زو مړ دا له ونه نه دی خو عقل مند دی ټول عقل الناس دی او دا د دین دعوتونو سارو ما شان درکې په سوت سړی دی او ته خبرې نه من علم يتفكروا دی په دې کې هم تفکر نه دی ولې ما بصاحبهم من جنة د دوی د غانډیوال دا د دوی مرګره په دې باندې ات جنون نه لګیدل بالکل عقل مند سړی ان هو الا نذير مبين دي بورتل جدا مجنون دي کله به انداز جدا دګر دي ویلې کناول او لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ما خلق الله من شيء وانا سا يكون قد اقترب جلو فبي حديث بعده يؤمنون عام مفسر خو دا ترجمه درته کوي چې الله جل جلاله بیا د خپل دین او د خپل پیغمبر د خپل دین د وحدانيت ګویو بل استدلال دي چې دا کائنات ته وګوري چې څه وګوري دا کائنات ته وګوري دا ګرد شواهدی پر دې باندې چې الله ستا او بیا واحد لا شریک ما زو خپل سوي چې بارک نقطې ته بل اشاره ولکه کاتي ورسي د انه اهل نجوم سره پښتنه وکي خو اغلا هم پر دې قائل لیکن ولې دلته د رسالت مسله شروع ده په چا مسله شروع رسالت ده په فیاجه د توحید مسله نه ده چې دا موږ استدلال په چا وګرځو په توحید نه په فیاجه یاره نو وخت دی په چا بک درته نه عام نقطه ده زما په دماغ کې هغه حدیث راغی حراقل چکله رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر ولوی نو هغه خو به عرب ګرځ درجه کل کړ لورې په روم شام عراق قیصر بچاو نو بیا دوی شتنی وکړلې ابو سفیان هغه دغه زمانه کې دوری وو بیا راوښت له بازار ولداد د قریبان څوک دې د نبی خلک نو قریش راوښت ابو سفیان یې مشرو نو لري ګرځ راوښت دربار ته حاضر کړ دنیا ولاله عراق دا قیصر د روم بچاو په تخت ورته ناش دی مخته ودرول پښتني ځینې کولې نو لري ګرد شاته ودرول ابو سفیان یې مخته ودرو د رسول الله په باب پښتني ځینې کولې دا نه یا بخاری اوله دیس دوه مدیس پښتني ځینې کولې ولدا څنګه پیغمبر دی څنګه نسب دی څو وای دعوت یې څه دی پروګرام یې څه دی اندي ولان یې څوک دی او بیا شته د اندي ولان سي ایمان پر راوړي د یزیدون او یم قصون نور زیاتی جو ورځ پر ورځ کمیش او چې کوم څوک یو اسلام ته داخل شي بیا د ستدل پروګرام سره وځي کنه وځي ورته نه وځي کنه دا سوالات یې ګرځاو کړل دا ذکر د علامه خو نه بیت هغه خپل او بچا وو تعلیم چې شو د تورات دین چې د خپل کتاب د خپل دین دی لاو او د علم نجوم ماهر وو دا نه ابو سفیان راو اسلام هم نه راوړ دا چې ورته کتلی ول دا هغه نه بیت کما ته مو کپی د سیوی ما لاس په شیور په منځل دا نبی د غادي ول ما ته د نجوم څخه د اشکاره کېدل علم نجوم خو نو یو شی دی بهرال شریعت خو یو شی خو نه خوشي ول دا د نجوم ما د اشکاره کول چې مج اوس د عیسایت او د نصرانیت خبره پر زوال ورسېدل د هغه دنیا د هغه چا حکومت په اوس په دنیا راځي که مذهبي وي او کدا سلطنی دا حسی حکومت وی دا حکومت به دا اک چاوی چې هغه خطنق سنت کی دا د بخاری روایت دی بل ما ته دا معلومه سوله دی خطنه نکی یو د نصارا چیش دگی خطنه نکی ول ما ته دونه معلومه دل چې دا هغه قوامو په جهان باندې اوس غلبه راځي دا هغه ملت غلبه راځي چې هغه ملت کی چیش موجود وی خطنه موجود سنتی پکې موجود علامه می کدا ایسه د آیات غزوتی شری مبارک خبرت شه اولم یتنمل اولم یزرو فی ملکوت السماوات والارض بل لول بادشاہی کی تاسمانو دمزک وما خلق الله من شی نور على شی چې الله پیدا کړی وانا سا یکون قد اخت اجلو ایا دې په دې کې نظر نکی چې دنیا اجل وڅ سوای نه دی ووس خاتمه سوی یعنی د شرک د بت پرستی بچ کی خاتمه کی او ان نجوم مت پیشنګوی وکړل ووس بچ کی لاله ولا شرک خاتمه کی په دنیا کې یو عظیم انقلاب د توحید غلبه به پر دنیا به د حکومت د توحید چلیږي وای لا سایکونه قد اقترب په دا کې دی نه ګوري ان کم خبره چې قریب دی دا چې ودی سي قد اقترب اجلهم چې نږدې سوی دی د یغ انجام دې په ختم کېږي تر ابد په بیا حدیث بعد هو یؤمنون چې دا اندون ادله او شواهد او د دې قران د نزول نه پس هم چې دا دی نه مني نو بیا چې شمني بل څه ستد دې باور دی څه شته ګرڅ خیال مَن يُرِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ شَأْنُهُ تُبِلَ رِكْدِي وَغَاتِ نَلَرِي وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ أَلَيْسَ لَكِلِي دَغَ خَلَق تَدِي پخپل ګمړی کی سرګرزان يسألونَ غَانِ سَاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَا پا بار بار بيد واستقرشتا نبي والو والكترشتا نبي انه د قیامت ورځ راوشي دا کله راځي د دې غن نور کړتي په ولاړي نو د نبوت دلیل او شرط چې څنګه ځولې ول د قیامت ورځ راوشي بکراج بیا دې موږ ومن تر راوشي عائشه کترشتا نبي هغه ورته کاکاز نبي مانو کله داوود خدای کړو ما خو داوود چاني نو دا علم غیب په تمام کائنات پر اسرار وبند د خدای په کائنات باندې کم څوک تسلط لري کم څوک وس لري چې په یادانې بشری مخلوق یو چې ټول شی درا کړی دی بس هغه وس ته نه درا کړی دی هغه می وس ته هغه می علم دی ځکه نه خدای چې موږ بنو زه د خدای کې سید ته کوم دا خدای خدای کار دی دا علم ما ته نه درا کړی ګلوانه چې ته نه ولکه موږ ګرځو ته نبی ومن نه یې ځمشه لسلونه غانی سا یعنی مرسا چې کله به دا غړی لنګر کیش مرسا چې دا وای ارسا پیږي نه لنګر چې پردا ساحل باندې لنګر سوت تیږي دره وټړي لولو چې نه دی دا دریا پر غاړه چې وخت ورغلې ځکره چې ډیر خاډ سر واچو چې راز په ساحل باندې لنګر سوت تیږي دا شي بس مشوري وټړي ول دا غړی نو کله راځي د لنګر کیږي یعنی منتهى کله ای کلام بسم الله مجری ها و امر سات غدګل ای جان مرسا کله دی دی غلنګر کیته منتها دی ګړي قل ورته وای نه ما علم هاي در ربي تا غیلم زما در سر ور سره دی ولک لا یجلی ها دی وقت یا الاهو لا یجلی ها لا یعلمها دی وقت هغه وقت لره الاهو مگر څوک یوازې دی په خبر دی بلې هو دا غړی نه وی هي سقلت فی السماوات والارض چې کله دا واقع سو دا په اسمانو په مزکه باندې ډیر دروند وکړ دا د معاملې غړی نه دی دا به دا تمام کائنات با داس یو درز وچته وکړي ان دې تاب کې څوک نه لري څه نه لري هغه غړی نه دی یا د قیامت غړی اسمانو نه تاب لري ځکه لري نو ګردو لاي خراب دیر دروند دی فیاسمانو بانی هم پمزک بانی هم لا تاتی کم الا باغت حتن وقتی لا دیری ندر تا دری چیز را روانیم زکر پا حدیث کی دیر تفصیلات رازی وی سڑی بفال تفقوی بانی اختی پا یو بپخ پل آس بانی اختی زین من بجوری یو باتا پیتاوی تا اختی یو آر را مر را بجوری یو بیا بل زکر کلن منن تیر رکی یو چاره با تیر رکی یو سڑی بچیش بانی نگیا یو پا فالن تفل پا میجی اختت یو بچیش اختت یو دم حوات ګوت څه شي پاتس دا دلالت درلچ یو دم بلی ففونک لا تعتیکم الا بغتتن اچانک نا چاپو نا تراب نبی تراب فی نبی کش نا تراب خون دغه ته وای کن پښتانه ورته نا چاپ یسالونک کوی دا چې د باندې مشاتې دی کنو مسئولون عنها ګویا ته دګل څه چی شي حفی تمامه مسئولیت دغه اخرت زه خدای له نړۍ غلی چې بس خلک مزه دا چې د قیامت ګړي به خلک تورشه خپل پیغمبر ځمنداری دا ده چې خلک ته وایي چې قیامت راځي دا نه ده چې په پلانې ورځ راځي دا نه ده کار نه کأنك حفیل عنها گویا ته مسؤلیت دې د قیامت مبارک قل ورته وایي نه علم عند الله عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر به وقوف خلک دي د نبیانو سره دا تر سوالونه کوي دا هغه علم دی استعصر به الله چې دی باندې الله ځان څوک خامس لا يعلمهن الا الله شبنزوشيان دي دار خزع نسخة غيب قل لا عملوك لنفسي نفع ولا ضر زمور دارتن متالبية خد غيبك پیغمبر خفل تعارفو كي داخل قلت اي پیغمبر زان در شيء تيبا دا پا يرجع احمقان چه دا احمق يو غطه وان تيتا نوان يعني پیغمبر سشنه خداي نوان ندا علم پا لحاظ ندا قدرت پا لحاظ خد غيب شيان دي دا خداي پا صفاتو كي امتيازي كم شيان علم و قدرت پیغمبر ته وای و ته ورسه اعلان ورته وکړه چې نه قدرت لرم نه علم لرم زه خدای نه یم زه څوک مې انسان یم نه د ځان څخه خیر او شر څه کولای شي نو سوال یې نه د فکولای شي او نه علم لرم پر یو شی باندې چې څونه خدای را کړی دی هغه نو خو امتیازات در رب خدای غد واشان چې علم یې تام قدرت یې تام او ما درته چې قران مجید کې دغه دوه شان نو دا ډیر تذکرہ کیږي ورته وای چې زه نه نیم لا املک لنفس نفع ولا ضر الا ما شاء الله هغه فائدہ یا هغه تاوان ځان تر رسول چې څوک غواړي الله یې غواړي ولو كنت علم الغيب زه عالم الغيب د دون ساعت واضح دون شکارا او بین د نصوص په موجودګی کې د جهالت انتها نه بولی چې بیا پیغمبر خلک تش بولی یا ناولد نه بخي ناولد نه تدیر بالا او ستر الناس وو غواړي شړی ستر وو ولو كنت علم الغيب لا كثير ويس علم الغيب لا استكثرت من الخير ما بقى مش خير دير هسه ولا قد عمر ما خيرك ولا مان چې بار شي پنځام خبرو چې دغه عمل انجام څوک دی ګټل نو هغه به مکوې د چاس د هر هغه عمل څخه به اجتناب کوو چې دغه انجام نو خو زه به د چا نه مخامخ سم د شر څخه به یو ورځ نه مخامخ سم ګرد عمر به د چا سره مخامخ خیر او پیغمبر اسلام ته څونی ستړي راتلې حتی چې په دغه آخري کال کړه مستقبل مستدبرت من امري مستقبلت من امري مستدبرت نو لسقت الحد لما سقت الحد حدیث کنه راځي ولګه خبري چې ماته ما بعد کې ښکارا سو لیک اول ورځ په پوسوره نو ما مګر سره هدايا له ځان څخه نه وای راوستي ما به حج قران نه وای کړی ما به حج ته متو کړل په آخري کله حضرت عائشه باندې الزام لګیدل چې میاشتې ناس یو میاشت ټول ستړي دا ټول مدینه داس په غم څنګهدل ټول مؤمنان په غم پیغمبر اسلام په کور غم د حضرت عائشه د حضرت صدیق په کور غم حضرت عائشه خو ناس ته د ځینې تش داس کډي وکړه ته ونه جوړلې فلزام پر ولګې دی کله پیغمبر عالم الغیب نو دک شو ته څه ضرورت خدای نو راوې را واستولې صفایان شروع څه حضرت عائشه دونه په جلال کې راغله چې وې را لري رسول الله ورته مبارک صلی الله علیه وسلم ګرس هیڅ شي سن یو من تاخذ من فخلی باندې خبر وکړل زغ فل در رب احسان من ما تذکیر ما رب ته نو لا کرستا احسان ثن په جلال کې راغله ان لا عملك الا نفسك هو ما ما سن يزر وما ما سن يسو يو بد بد وما تا ما سلام نو کړه نه بوره رسیدل الان که زه هم راوړم چې مشکلات خو پیږي نو ته کوی چې خو انسان د خپل مستقبل په ما باندې خبر ان انا الا نذير وبشير لقوم زمول خدای نه يم زه نبی ما او څوک بشير و نذير يم یعنی نا خلقو یقینا د پیغمبر سره به د سوالات کول لکه د دې دعوان شته نو وای خدای هو الذي خلقكم ذهبي دغه دی خدای تاسو پیدا کړی اسمه نفس واحده وجعل منها زوجها بعد د سخرا و استل د دښت لیاس کنه الیها چې دغه تفاره بیا څوک لیاس کنه دا فطری شی لیاس کنه الیها چې سکون او اطمینان ساعت یې تیر شي و دیت نه دی زره ساعت تیر سکون او اطمینان هو حقی دغه تیګونه دا اول ځانې په مناله نه بیا چې څه زمانه بعد مز بیا چې کوم سپینسر په کور کې نه ملاده چا بخت تر هوځي چا بیا ځي مز نه راته طالبان ته ناشتي کار دوره زار طالبان دې پښې غزوې ساعتی نه دیږي سینسر کور کې نه ورا نه بشیر له قوم یومنون الله مجد غضب مؤمنان کې کن دا بل چیر لار فلما تغشا حملت حملا خفيفا یو نری ګلاب بعض کسان خو توای چې دغه آیات هغه سره هیڅ تعلق نه لري حسن بصری تفسیر دی لیکن جمهور علما دا وای چې خدای تعالی د ذکرار نری ور یاد کوي ګور اچو شانې بلا شرک کار کرتا کوئی کن اگر چی بازی شرک کفر گرس دین نا والا دس والسا والداز دی بابا دا غلطیانی وکنی دا کن دوست بطی که نمنی پیدا سولی والا با سنگ غلطی وکن والا باز آغاتم بابا خون دل پیدا که والو والبیا غم آغا اسمی سریم والا پیدا کر والو والبیا دی خونو نکاوه کر والو والبیا چی بس کرا وال بچه چی پنسکی پیداس نو اول خو نو شپک وو عملو گژدرا گژدل چابک چابک گېدل دی لو یا دی نه چابک چابک گېدل ورس دي چې هغه بچې غټ ور خو نو درون شي کنه شه ته خو سابک نه څه ولاړې درې کړی ول وو ول دل ته چې بچې غټ پدس و اختلا به یو شیطان ور تراخ نه دې په ژوند یو شری چړي په شکل ولا کدا ور خدای زوی در کې دعا کو چې خدای زوی در کته ته خدای زوی در کې بیا به نو ما عبد الحارث کشیردی دا چې خبره ده نه دا خبره ده نه څو خبر نه بابا خبر دی په دې چې حارث دې چې انوم دی او شیطان په خپل نوم کې یو څوک اچولې حارث دې ځان نوم کړی او چې بده خبره نه په دا ترتیب باندې دا خپل یو څه برخه پیدا کی ا دې ول شد دې دې خدای را ژوندې کی دې دې خدای نیک مرغه کی دې دې خدای پایندې اشیج بیا وای نو مش په بیا څه کو نوم عبد الحارث کښې ول شد چې وځوي پیدا بس قرار یې نوم عبد الحارث کښې دې د لاګي لاجنی وکولا ګره شیطان به په پکې واچو کړي دا شرک نه دی چیز نه دی شرک نه دی ولې په دغه عالم کې خود څه شي مراد نه وي هغه معنی لغوي خو مقصود نه وي نه بیا هغه په دا خبر دي چې حارث د چانو مو څنګه کساوه څنګه نکلی صاحب خو په هر حال دغه صورتن او شکل دغه تور د خدای نه خوښ ځکه ګله جنې وکړه ګوره ما درکې خاری ما په دروازه شل دی بیا چا د نسبت وک ول خاری خو ما په دروازه شل او تی نسبت چا د ول شیطان بیا نری ور یاد داخله دا وای چې د بابا ادم او اولاد فلما اسقلت فيقول فلما تغشا حملت حملا خفيفا فوزل جابتا يكرا لك صدر اخطيت الاوائي كان ويناويني اغسطي شموغ مشران نو بس دا تيرا والاس وغاية پتاكرا حملت حملا خفيفا بس دي حمل واقصي دي شبك فمرت بي اگر جيدل را اگر جيدل فلما اسقلت شكل درنا سولا دعو الله دي دوار او لاش دوائي وكرل دخبل ربس لين آتا يدنا اسقاليان كدي مشتن يقفا شيراك لنو كونن من اسقاليهن داشي فاين داي وقرن داي زوي دي راكي مر بداي شكر وك فلما تاما اسقاليان الله ما سالي زوي مرور جعلا لو شركا في ما تاما كرار دي راو لاش برچو جيم بكرا كر ولاتو ما نو مې بل طرف بخښش دا غلانه کې خوش خدای ته لاوي دا نو ما پېښ دي او اخی هم دغه کتابي په دغه دین کې هم دغه حکم دی چې دا شنوم چې دا شرک وي پیدا کیږي دغه لا عبد النبی عبد الرسول په نبیچ په نبیچ دا د خدای هلکان د ژبه واپس کاکا دا کښنیان خپل قرآن دی او دا ورونو دا خپل ورګانو د خرزګان لا پوک په نبیچ قسمونه په غیر پوچا خلاله مناشرګه بغیر الله فقدش منقص من حلف بغير الله فقد اش ده شرك سوري شرك سوري شرك دي كعقيده يخدع كفر دي بنابيك ده نومن دي نيوس عبد النبي عبد الرسول كان ها تشي يا صورت واي بير بخش شا بخش علي بير بخش بير بخش علي الله بخش بخش يا دكا كا بير ناس بخش بير بخش ناكون استاد ده خاطر ده يا دوغو امتياز بير بخش داد بخش الله بخش ولا يصدق أن يوين هلامك فيما أتا وما فاك فتعال الله عما يشركون الله قدير وارده ده أغس شغل ده يولا شركان كي أي شركون ما لا يخلقوا شيء وهم يخلقون بعد خدايا سر شركان سوق نس كي بخبل مخلوق دي بندقنا شيء نسي في داك وال ده كم زور شيء وهم لا وهم يخلقون شدي بخبل مخلوق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا كدد فريادا دوي ولا كدزانا يوشد دفج ده يعني الله ويهيز همود سيو توب شريكان كوي خونام تيكي استعي بطاي ودريجي كن يا مشردي راخشتي دارا واخي كن لما سر سيالياني كوي يا دا بطان متان زمور وغا فخبلا دا دراشاني كي توك بلغت غوي دي دا خبلا لغت بدلا نسو جيني خلص كي توك متاج بروو كي پر توكي دي داغلا نسو تول جو بول يخصلا جو دي ما غولا وي عال خط